السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، تكندلية ندرس لرساليات الأصول الثلاثة اليؤيانيك الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. leo tunafikia katika nukta ambayo tumeishia wiki iliyopita. tulikuwa tukizungumzia al-aslu al-awwal, tulikuwa tukizungumzia msingi au asili ya kwanza au msingi wa kwanza. tukazungumzia كما يفسر الشيخ رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، نيبي مسنجي ميتاتو أمبايو نلازم كمان آدم أي فهم، نيبي مسنجي ميتاتو أمبايو نلازم كمان آدم أي فهم، نمسنجي هيو نديو مambo أمبايو من آدم أتوليزو عندني أكبر لك. Kwa hiyo unapoulizwa ni ipi misingi mitatu, Sheikh anasema faqul, sema ma'rifatul 'abdi rabbahu. Msingi wa kwanza ni mja kumtambua Mola wake. Wa dinahu, na vile vile mja kuitambua dini yake. Wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, na vile vile ni mja kumtambua mtume wake Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hii ni misingi mitatu ambayo mwanadamu ni lazima kwake kuifahamu, kwa sababu namna unavyoipuuzia hapa duniani kuifahamu, vile vile na kaburini litakuwa ligumu. Au ukauliza mara rabbuka, useme rabbi Allah, hali ya kuwa hapa duniani haukumjua Allah, haukumsoma Allah. Au ukauliza ma dinuka, ukasema dini ya Islam, hali ya kuwa Uislamu haukusoma kisawasawa kwa dalili. Na vile vile huzuka ulizwa ma nabiyuka, ni nani mtume wako, ukasema nabii Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, hali ya kuwa hawakumjua mtume, hawakumjua mtume. Mpaka leo nafikia hata mtu nakumwambia nitajie mtume na babu zake watatu, wallahi hawezi. Au mtume na babu zake wawili, mtu akizungumza ni Muhammadu ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib arashia. Baada Abdul Muttalib babu yake kufuata nani? Mtu hajui. Sasa mtu haumtambui mtume wake sallallahu alaihi wasallam, lakini mtu anajua list ya timu nzima ya Real Madrid, kuanzia kipa mpaka yule wa kule mwenye mfungaji, wote anawajua. Au mtu anaweza kutajia wasanii wa 10 au wasanii 20, na kila msanii anakuambia muziki wake mpya aliotoa ni huyu na huyu na huyu, lakini hamjui mtume wake Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kwa tukasoma kuwa msingi wa kwanza ambao ni lazima mtu aujue, maarifatu rabbi, ni mtu kumtambua Mola wake, mtu amtambue Mola wake. Tukataja yale ambayo tumeyataja katika hilo, tukafika katika nukta inasema arabbu. Nini maana ya arabbu? Huwa almaabud. Rabbu maana yake ni mwenye kuabudiwa. Unaposema alhamdulillahi rabbil alamin, shukrani zote zastahiki rabbi, wa ulimwengu mzima, bimaana yeye ndiye mwenye kuabudiwa. Arabu maanahu almaabud, ni mwenye kuabudiwa. Tayib, wadalilu qawluhu ta'ala, na dalili ya hilo ni kauli yake Allah aliposema: ya ayuha nnasu abudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala anasema: enyi watu, hakuita waumini peke yao, akaita watu wote miongoni mwao Waislamu na makafiri wote, akawalazimisha: a'budu rabbakum, muabuduni Mola wenu, alladhi khalaqakum, ambaye kakuumbeni, walladhi min qabli, walladhina min qablikum, na akawaumba wale ambao waliokuwa kabla yenu, la'allakum tattaqun, lengo la kufanya hivyo ni ili muwe wacha Mungu, mumche Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa katika hii aya Allah subhanahu wa ta'ala akathibitisha kuwa anastahili kuabudiwa ni nani? Ar-Rabbu. Tayyib. Alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha. Allah subhanahu wa ta'ala ambaye kakujalieni hii ardhi kuwa kama tandiko. Gisi ardhi Allah subhanahu wa ta'ala alivyoitandika watu mnatembea juu yake, Allah subhanahu wa ta'ala kajalia hii ardhi kuwa kama tandiko. Wasamaa binaan, na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akajalia mbingu kama nini? Kuwa kama jengo. Unaona mbingu ilivyokaa juu bila nguzo, kama vile jengo. Unaona msikiti na mabati yake hakadha. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala akajalia ardhi kuwa ni tandiko na mbingu kuwa kama jengo. Wa anzala minas samaa'i maa, Allah subhanahu wa ta'ala anasema kisha Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha kutoka mbinguni maji. Fa akhraja bihi minas thamarat rizqan lakum, kisha maji yale Allah subhanahu wa ta'ala akatoa ndani yake nini? Athamarat, mimea, matunda na mambo mengine, ili iwe riziki kwenu nyinyi. Ndio maana mwanadamu atakikana alime, ili Allah mshushie mvua alime atoe riziki. Sio kukaa msikitini kama jamaa tu tabligh, apomwambia bwana unajua tunapotoka miezi mitano mingapi riziki, unajua unasikia Allah atakupa tu yani riziki tukae mbinguni mshukie yuko tu barabarani huyo anapita. Leo milaka katika msikiti huyu, kesho kwa Kitega, kesho kutwa yuko huko huko, anamwacha mke wake miezi minne ndani, mke wake. Na mtu anapomwacha mke wake miezi minne bila kumuingilia, miezi minne bila kumuingilia mke, inajuzu mke kuomba talaka yake na arudishi mahari kama hakuna sababu za kimsingi. Miezi minne au hujamuingilia mke wako, kama unaposema unaozuoni, bila sababu ya kimsingi, mke anaruhusa kuomba talaka na harudishi mahari. Samtu hawa jamaa tutabii wanatoka tu miezi minne, na akitoka miezi minne sio akusema eti nitarudia nyumbani nitulie, la, anasaka toka miezi minne akarejea akafikia msikitini akasikia tangazo lingine, jamani tutoke tena miezi minne, anakwenda yani maisha yake kwenda kwenda hapo. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akakushosheni mvua ili iwe ni riziki kwenu nyinyi. Allah katika ile mvua akajalia mimea ikakua ili iwe ni riziki kwa wanadamu. Ndio maana mwanadamu anatakikana alime, anatakikana alime ili afanye au afanye kazi ili aweze kupata riziki. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, na wala msimjali Allah subhanahu wa ta'ala washirika, hali ya kuwa na nyinyi mnajua. Msimjali Allah subhanahu wa ta'ala andada, jam'u niddu. Kwa hiyo simjali Allah subhanahu wa ta'ala washirika, bimaana abudiwe Allah subhanahu wa ta'ala peke yake bila kumshirikisha na yeyote katika viumbe. Tayyib. Qala Ibn Kathir rahimahullah, anasema Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, al-khaliqu lihadhihi al-ashiya'i huwa al-mustahiqu lil-ibad, mwenye kuumba hivi vitu ambao tumevitaja yeye ndiye ambaye anastahili kuabudiwa. Mwenye kuumba vitu vyote ambavyo tunaviona hapa, ardhi aliumba mbingu, ambaye anashusha mvua, anajalia mimea kuwa ili iwe riziki kwa wanadamu, mwenye kufanya vyote hivyo ndiye ambaye anastahili kuabudiwa. Anastahili kuabudiwa ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake bila ya kumshirikisha. At-tayyib. وانواع العباده التي امر الله بها, نا اين ذا عباده ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha kwazo, mithlu al-islam, vile vile uislamu ni ibada, kwa sababu mtu hawezi kufanya ibada mpaka awe muislamu. Haujakuwa muislamu fanya ibada usitakazo ni habaan mansura, hakuna faida yote hili. Sharti ya kwanza ya mtu kukubaliwa ibada ni al-Islam. Mtu kwanza awe Muislamu. Wa man yabtaghi ghayra al-Islam dina falan yuqbala minhu. Yeyote mwenye kuchagua dini kinyume na Uislamu, dini hiyo haitokubaliwa, kwa huwa fil akhirati min al-khasirin. Na kesho akhira atakuwa miongoni mwa watu waliopata hasara. Kwa hiyo ibada ya kwanza ambayo Allah ameamrisha ni watu kuwa Waislamu. Hii ni ibada kubwa. Kuwa kwanza Muislamu. Sawa? Waliman, na ibada nyingine ni al-iman. Baada ya kuwa muislamu lazima mtu awe na iman. na imani nguzo zake zote sita mtu aziamini ipasavyo. Uislamu nguzo zake tano zote mtu azifahamu na azitekeleze, labda zile ambazo ana uwezo nazo. Lakini shahada sote tuna uwezo wa kuzitoa shahada, ndio tunakuwa Waislamu. Aswala ni lazima kwetu sisi wote, aswamu ni lazima kwetu, azaka kwa wale ambao wana uwezo, walhajj kwa wale ambao wana uwezo. Kwa hiyo zile nguzo za Uislamu ambazo ni lazima kwa kila mwanadamu, ni lazima tuzitekeleze. Na vile vile al-iman ni kuamini vyote, al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa sharrihi. Mtu amuamini Allah na malaika zake, naamini mitume wake na vitabu vyake, naamini siku ya mwisho, naamini qadar kuwa shari yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na khairi yatoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Hii vile vile ni ibada. Mtu ajakuwa na imani katika moyo wake, hata afanye ibada itamnufaisha. Mtu anapokufuru moja katika nguzo za imani, mtu huyu anakuwa hajakuwa Muislamu sawa sawa. Tayeb. Wal ihsan, na aina nyingine ya ibada ni ihsan. Kama nilivyosema, al ihsan an ta'budu Allah ka'annaka tarahu. Ihsan ni kumwabudu Allah kana kwamba unamuona. Fa in lam takun tarahu, ikiwa kama wewe haumoni Allah, fa innahu yaraka, kwa hakika yeye Allah anakuona. Kwa ihsan ni mambo mawili: al-ibada, al-ibadatu lillah, wal-muraqaba, ni mtu amwabudu Allah na amchunge Allah, ndio ihsan. Mtu awe katika sehemu zake za siri, anapokuwa sehemu ya siri ni lazima amchunge Allah subhanahu wa ta'ala, afahamu ya kwamba anayoyafanya Allah subhanahu wa ta'ala anamuona. Tayyib. Wa minhu, na miongoni mwa hivi ambavyo tumevitaja, addu'a, vile vile dua ni ibada. Wal khawfu, na kuogopa vile vile ni ibada, kwa na hofu ni ibada. War raja, na vile vile kutaraji, kutaraji jambo kwa Allah subhanahu wa ta'ala vile vile ni ibada. Wa tawakkulu, vile vile kutegemea ni ibada. Wa raghaba, ar-raghaba ni mtu kutaraji malipo au thawabu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa raghaba, ar-raghaba ni mtu kuogopa adhabu zake Allah subhanahu wa ta'ala. Vyote hivi ni ibada. Mtu anapotaraji thawabu kutoka kwa Allah ni ibada, na vile vile mtu anapoogopa adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala ni ibada. Kwa sababu mtu ambaye anaogopa adhabu za Allah hawezi akamuasi Allah, na anapomuasi Allah anakumbuka kufanya istighfar na tauba. Tayyib. Wal khushu'u, vile vile al khushu'u, unyenyekevu ni ibada. Wal khashya, na kuogopa vile vile ni ibada. Wal ina, wal inaba, al inaba yani al rujuu, vile vile kurejea, kutubia kwa Allah vile vile ni ibada. Wal isti'ana, na vile vile kuomba msaada ni ibada. Wal isti'adha, na vile vile mtu kuomba kinga, kujikinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na kila shari, vile vile ni ibada. Ha? Wal istighatha, na mtu kuomba aondolewe matatizo na shida aliyokuwa nayo ni ibada. Wal dhabhu, na vile vile kuchinja ni ibada. Wal nadhru, na vile vile kutoa nadhiri ni ibada. Wa ghairu dhalika min anwa'i al-ibadati allati amara Allahu biha kulliha lillahi ta'ala. Na kinyume na hivyo ambavyo tumevitaja, miongoni mwa aina za ibada ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha, zote ni lazima zifanywe kwa ajili ya Allah. Mambo yote ambayo tumeyataja hapa, yote ni lazima Muislamu ayafanye kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wadalilu qawluhu ta'ala, la dalili ni qawli yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna almasajida lillah, na kwa hakika misikiti yote ni nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fala tad'u ma'a Allahi ahada, na wala usimuombi Allah pamoja na mwingine. Usimuombi au kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na mwingine. Unapomwabudu Allah, mwabudu peke yake, sio umwabudu Allah huku na kwenda kuwaganga wakupe irizi kwa sababu ya kufanya mambo yako. Mtu anaswali sala tano lakini anatembea na irizi. Mtu anaswali sala tano lakini anapopatwa na matatizo kuwaganga, huyo anafanya shirki. Bimaana anamtegemea Allah na kingine katika viumbe, sawa. Faman sarafa minha shay'an lighairi Allah fahuwa mushrikun kafir. Anasema hizi ibada zote ambazo tumezitaja hapa, aina zote za ibada ambazo tumezitaja, yeyote atakayepeleka jambo lolote miongoni mwa hizo ibada kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, huyu anakuwa ni mshirikina tena kafir. Yeyote atakayepeleka ibada ambazo tumezitaja kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, mtu huyu anakuwa ni mshirikina. Mfano mtu ambaye alioa, amekaa katika ndoa yake miezi mfano miaka mitano, hajapata mtoto na mke wake, akashindwa kumtegemea Allah katika hili, akaenda kwa waganga kuwauliza, vipi tusaidieni dawa ya kutumia au ya kufanya ili tuweze kuona kama tutapata mtoto. Mtu huyu anakuwa amefanya shirki ambayo inamtoa katika Uislamu, anakuwa ni mushrikun kafir. Tayyib. والدليل قوله تعالى ندليل يايلو ني قولي yake Allah aliposema ومن يدع او ومن يدع مع الله اله اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربي انه لا يفلح الكافرون. يوت اتكيمومبا الله نا يوت اتكيمومبا الله pamoja na mwingine, atamuomba Allah huku akategemea na kitu kingine au akaomba na kitu kingine kisichokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, mtu huyo hana hoja kuna kwa ibada yake hiyo, na hisabu yake ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Allah akasema innahu la yuflihu alkafirun, kwa hakika hawafaulu makafiri. Kwa hiyo ni dalili ya kuwa yeyote mwenye kumuomba Allah pamoja na kingine anakuwa ni kafiri, ametoka katika Uislamu. طيب وفي الحديث لقد حديثي اليتاج الشيخ هابا كسيما الدعاء مخ العبادة دعاء نديو أبونغو عبادة لكن حديثي ضعيف حديثي ضعيف أما حديثي صحيح نسيما الدعاء هو العبادة يندو حديثي صحيح أما الدعاء مخ العبادة نحديثي ضعيف أما صحيح ني الدعاء هو العبادة dua ni ibada, dua ni ibada. Kwa yote mwenye kumuomba siyokuwa Allah anakuwa amepeleka hii ibada ya dua kwa siyokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dalilu qawluhu ta'ala, na dalili ni qawli yake Allah aliposema wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, na anasema mola wenu niombeni nitakujibuni. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala anatuelekeza kwake, tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atatujibu. Kisha akasema sasa, kwa wale watu ambao hawapendi kumuomba Allah, kuna watu ambao ni wavivu wa kufanya hata ibada ya dua, namsha. Kuna watu ambao ni wavivu kufanya hata ibada ya dua. Mtu kukaa sehemu hata moja muombe Allah, ni mvivu. Anasema Allah, innal ladhina yastakbiruna an ibadati, wale ambao wanafanya kiburi kunako ibada yangu, bi maana kunako kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, watu wataki kumuomba Allah, Allah anasema sayadkhuluna jahannama dakhirin, wataingia katika moto wa jahannama hali ya kuwa ni madhalili, wale wenye kufanya kiburi katika kumuomba Allah. Ni wangapi miongoni mwetu ambao wanakumbuka dua? Mtu anaweza kufika hapa, kuna nyakati ambazo tumefunzwa mtu ambaye akiomba dua nyakati hizo dua inakuwa ni kukubaliwa. Mfano baina al-adhani wal-iqama, dua ya katikati ya adhana na iqama, kipindi kile ni dua ambayo ni makubula au ni makubul, mtu anapomba dua katikati ya adhana na iqama, kipindi anapotoa adhana awajaki msala, wakati yule anapomba dua, dua ile ni mustajaba moja kwa moja. Aya sehemu nyingine ambapo mtu anaruhusiwa kuomba dua katika sijida, dua ambayo mtu anayomba kwenye sijida vile vile anakuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Na dua nyingine mwisho wa swala, wakati yuko kwenye tashahhud al-akhir, alisema leza atahiyatu lillah, kisha la Allahumma salli ala Muhammad mpaka mwisho. Hapo sasa akiomba dua kipindi hicho, dua inakuwa ni makubul. Sawa, mtu kama yuko na swali sala yake, anapomaliza zile atahiyatu na Allahumma salli, anafanya kuomba dua zake wakati ule kabla ya kutoa salamu, ni dua za kuna makubuli. Wakati mwingine fi thuluthi llaili, wakati wa usiku wa mwisho kabla alfajiri hajaingia, thuluthi llaili, usiku wa tatu, usiku kwa mara tatu. Mfano usiku unaanza kipindi hichi, usiku unaanza saa 12 ndio magharibi inaingia, Alfajiri anaingia saa 10. Kwa kuanzia saa 10 mpaka kuanzia magharibi mpaka saa 10 ni masaa mangapi? Kisha masaa unayagawa mara tatu. Unachukua kile kipande cha mwisho wakati ule Allah Subhanahu wa Ta'ala anashuka kwenye mbingu ya kwanza. Allah Subhanahu wa Ta'ala anawaambia ni nani atakayeniomba niweze kumpa. Na hata kaniomba msamaha niweze kumsamehe. Kipindi kile ni wakati wa kujibiwa dua, lakini leo nakutana kipindi kile mtu yuko kwenye simu wallahi na mwanamke tu vipi wewe? Mbona ujalala? Utalala saa ngapi? Nitumie takisha na wewe tutandani nikuone. Mtu ambaye si mharimu wake. Kipindi ambacho Allah ameshuka. Kipindi ambacho Allah kashuka. Mbingu ya kwanza anamwomba kila mtu niombe nikupe. Wewe kuna tatizo na mwanamke ambaye si mharimu wako. Nitumie picha anakutumia. Nikupigie video call. Anakupigia video call mtoto wa kike kitandani. Au labda mtu anaiko anatazama filamu ambazo hazifai. Kipindi ambacho Allah Subhanahu wa Ta'ala amesimama na kuwanadia waja wake waweze kumuomba. Aya, kuna wakati mwingine dua inajibiwa wakati ambao watu wanazidharau. Wakati mtu anaposikia sauti ya jogoo inapoma soko bariko. Kipindi kile kuomba dua inakubaliwa. Mtume anasema kipindi hicho inakuwa imemwona malaika. Sehemu hiyo ni wakati wa kuomba dua, wakati enda nuzuri al-matar, wakati mvua inanyesha, kipindi kile ni wakati wa kujibiwa dua. Kwa sehemu kama hizi unapozipata Muislamu, usipuuzie. Popote pale ulipo, nyosha mikono yako kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, muombe Allah. Ama wale watu ambao ni wavivu katika kuomba dua, Allah anasema wale ambao wanafanya kiburi kuna kuibada hiyo wataingia katika moto wa jahannama hali ya kuwa ni madhalili. Tayyib. Wa dalilu al-khawfi, ama dalili ya khawfi, ilikuwa ni dalili ya addu'a, ama dalili ya khawf, qawluhu ta'ala fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Na wala msiwaogopi, bali mniogope mimi Allah ikiwa kama nyinyi ni waumini. Muumini kisawasawa muogope mwanadamu sha. Kuna mtu ambaye anamuogopa mpaka mwanamke kwa sababu ya Uislamu wake. Wana ile ule mwanamke mimi nampenda yule, lakini nikienda na makanzu kanzu pale na kakofea pale naona sio faulu, na nataka kofea yake natia mfukoni. Mtu jake Hassan anafika pale anasema jake Janvier shit. With one nilikuwa janji. Naona. Sawa naona akisema Hassan huyu mnakata ni wenda apende Uislamu. Mtu anaficha dini yake wallahi kwa sababu ya mwanamke. Mtu anaficha dini kwa sababu ya mwanamke Sheikh. Au mtu anaweza kaogopa. Mtu wallahi anaenda kwenye idara ya kafiri fulani. Ite usimbi na kanzu wangonda. Au mtu anapokuwa kwenye idara ya mtu fulani anavua kofia ya mfukoni Sheikh. Msiogopi hao, muogopeni namshi. Muogopeni Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Al-khawf ni ibada. Kwa ibada hii usipeleke isipokuwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Yeye ndo anastahili kuogopewa. Yeye Allah ndiye anayekuruzuku wewe na anamruzuku yule kafiri ambaye unamuogopa kwenye idara yake. Na kama Allah singetaka singelikaa pale. Kwa Allah anampa cheo amtakaye. Kama yule kafiri amekaa kwenye ile idara, ni Allah ndo kamweka. Kwa usifichi dini yako. Hali ya kuwa hii dini ni ya yule ambaye alimpa kazi yule ambaye anamfuata kwenye idara yako ile, idara yake ile. Kuingia kwenye biro ya kafiri na kofia yako Sheikh. Na kama una kilemba weka. Nenda. Akikataa خلاص. Lakini anaipana cheo ni nani? Ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo al-khawf ni ibada. Ibada hii mtu aipeleke kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Wadalilul raja, na dalili ya ar-raja kutaraji. Qawluhu ta'ala ni qawli yake Allah aliposema man kana yarju liqa'a rabbihi. Yule ambaye anayetaraji kukutana na Mola wake. Faly'amal 'amalan saliha. Basi atende matendo yaliyokuwa mazuri. Wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Na wala asimshirikishi katika ibada ya Mola wake yeyote. Na hapa panaingia shirki ndogo ambayo ni riya. Unapofanya ibada ifanye kwa kutaraji kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Usifanye ibada kwa sababu ya kukutana na macho ya watu. Mtu anafanya ibada kwa sababu watu wamsifu. Anapofanya kheri, uende kwa naswali msikitini, mtu anakamata nipigeni picha. Uende hata aswali, mbona kwa anakaa hivi? Piga picha. Kwanza uongo huyu. Wanampiga picha, kisha ile picha inatia mtandaoni, mashaallah. Allah atupe mshomo mema tuendelee katika ibada, anaposti. Yaani anafanya ibada kwa sababu watu wamsifu. Sawa. Jambo lingine, mtu anafanya labda amepelekea watu msaada, watoto kwa wayatima, au labda mgonjwa kwa mganga, watu wanakwenda wana makundi haya ambayo ni ya kheri, lakini ndani yake anatokea na shari. Makundi ambayo ni wanawake na wanaume wamechanganyikana, alafu hawa hawa wanafanya mambo ya kheri, kupelekea watoto wa mayatima chakula, kupelekea wagonjwa. Huko huko akifika, wale wale wanawake na wale wanaume wanakundi wale wanaanza mapicha. Kama mwanaume mmoja amekaa katikati ya wanawake watano, piga afu wale msigamia yule banana, mwanamke na mwanaume, si maharimu wake. Alafu ili kundi kawa la kheri, hawa wanampelekea mgonjwa, wote wamemzunguka mgonjwa, mtoto ni wanawake wangapi watano, wanapewa mgonjwa wa kitu, afu anapiga picha yule mgonjwa, amemshika hivi mgonjwa wa kiume. Au ni mama wa Kiislamu ameumwa pale, wale wanaume wanaenda kumpa hiyo zawadi, wanamshika wale wanaume, wanamshika ni mama. Kisha wanatia baadaye, mashaallah, kundi letu hili la kheri, mwenye kutaka kujiunga nasi ajiunge, na mapicha kibao. Yaani maandishi yanaenda na picha nyingi Sheikh. Kwa mtu anapotaka kufanya ibada yake, mtu kutangazia watu wajiunge na kundi lenu, sio mpaka mkamate picha ya mtu muweke, la. Mtu anaweza kataka tangazo peke yake kwa ikhlas, wallah. Kwa ajili ya Allah. Kwa ikhlas anaandika tangazo lake, jamani sisi tuna kundi letu kadha kadha kadha kadha, mawasiliano zaidi tuandike kwenye simu hii au kwenye namba hii. Kama ni jambo la kheri, wallahi Allah tawaleta. Sio mpaka mtu kamate picha za watu ambao umewapa sabuni moja labda na kilo cha sukari Sheikh, afu namtangaza mitandaoni. Hebu jiweke nafasi ile, lao ungekuwa ni babako anafanywa hivyo, au mama yako, au labda ni wewe mwenyewe umeumwa kukupelekea hicho, usingefurahia. Kwa kile ambacho hukipendi wewe, usimpendee nani? Ndugu yako Muislamu. Kwa hiyo yeyote mwenye kutaraji malipo au kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala, atende matendo yaliyokuwa mazuri, na wala asimshirikishi Allah katika ibada, asifanye shirki kubwa au ndogo. Tayyib. Wa dalilu tawakkul, na dalilu ya kutegemea, qawluhu ta'ala, ni qawli yake Allah mtukufu aliposema, wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, na Allah subhanahu wa ta'ala peke yake mtegemeeni, mtegemeeni Allah peke yake ikiwa kama nyinyi ni waumini. Kwa maana mtume akasema, ikiwa mtamtegemea Allah ukule kumtegemea, atakuruzuku kama anavyoruzuku ndege. Ndege huwa anatoka asubuhi, tumbo lake halina kitu, inaporudi hivi ni mijana. Labda yakutane na qadar, mkutano waenda ndege huko, anaanzaga kuila. Lakini kama ndege inapotoka hivi asubuhi, inatokaga ina kitu tumboni, inarudi kitu kimejaa. Ikiwa kama mtamtegemea Allah, ukweli wa kumtegemea, unapopatwa na matatizo wewe na Allah, kama alivyomhusia Mtume sallam Ibn Abbas, ya ghulam inni uallimuka kalimatin, mimi nataka kufunza maneno ambayo atakunufaisha hapa duniani na akhira. Anasema ihfadillah yahfaduka, muhifadhi Allah na Allah atakuhifadhi. Bi maana chunga maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, achana na makatazo aliyokukataza Allah, na Allah atakuhifadhi. Ihfadillah, muhifadhi Allah kwa kuchunga maamrisho yake na kuacha makatazo yake. Tajiduhu amamaka, utamkuta Allah mbele yako wakati kuna matatizo na shida. Kisha Allah anamwambia Ibn Abbas, wa idha tawakkalta aw idha ista'anta fasta'in billah, unapotegemea mtegemee Allah, unapomba msaada muombe msaada na Allah. Wa idha sa'alta fas'alillah, na unapoomba jambo lolote lile unamhitaji unayotaka, muombe nani? Allah. Kisha Mtume anamwambia, wa alam anna al ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad qadabahu Allah lak. Hata watu wajikusanye wote ulimwengu mzima wa mwanzo na wa mwisho ili wakunufaishe kwa jambo, wakusaidie jambo. Mtume anasema hawawezi wakakunufaisha katika jambo isipokuwa lile ambalo Allah amekuandikia. Mtu na matatizo hapa, watu wanakusanya mamilioni ya mamilioni ya pesa ili wakunufaishe wale. Kama Allah atakuandikia hilo jambo, hawezi kunufaisha. Kisha mtu anasema wa in ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad qatabahu Allah 'alayka. Hata watu wajikusanye wote wa mwanzo na wa mwisho ili wakudhuru, wakufanyie kibaya, Mtume anasema hawawezi wakakudhuru isipokuwa kwa lile ambalo Allah amekuandikia. Yale yale ambayo Allah amekuandikia ndio ambayo atakukuta. Yale ambayo Allah atakuandikia hayawezi akakukuta hata iwe aje. Hii ni imani ya Muislamu atakikana awe nayo. Hii ni imani ya Muislamu ambayo anatakikana awe nayo. Anatakikana awe nayo nani? Muislamu. Tayyib. Kwa hiyo atawakkul ni ibada. Tawakkul ni ibada. Kwa ibada hii ya kutegemea mtu aipeleke kwa Allah peke yake. Wallahi unapomtegemea Allah ukula kumtegemea, bila shaka Allah atakuruzuku katika njia ambazo unatarajia. Utakuwa na matatizo, Allah atakupa. Mtegemee tu Allah subhanahu wa ta'ala. Unapopatwa na matatizo jua kwa ni qadar, atoka kwa Allah. Unapopatwa na unasema ndio maana Mtume anasema inna aidhamil jaza, inna aidhamal jazaa'i maa aidhamil balaa. Malipo makubwa yanapatikana pale ambapo mtu anapata matatizo makubwa. Kipindi ambapo Muislamu anapatwa na matatizo makubwa, wakati huo ndio wakati Allah anampa malipo makubwa. Kisha Mtume anasema wa inna Allaha idha habba qauma ibtalahum. Na Allah anapowapenda watu huwapa mtihani. Allah anapokupenda huwa anakupa mtihani. Kisha Mtume akasema faman radiya, yoyote yule ambaye atakayepewa mtihani na Allah akawa na subra, akaridhia hali ile, falahu ridha, na Allah atamridhia. Waman sakhita, na yule ambaye atakayepewa mtihani na Allah akakosa subra, akachukia, falahu sukht, anasema Mtume na Allah anamkasirikia. Kwa hiyo Allah anapokupa mtihani, tangua kipindi kile unapatwa na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam wakati wa kutolewa nafsi alipata maumivu kuliko watu wengine. Mtume wa Allah, maumivu ambayo Mtume aliyapata wakati Allah, wakati malaika anamtoa roho, ni maumivu ambayo hayajawahi kupata mwanadamu yote yule, lakini kayapata Mtume wetu Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Na kipindi hicho ni kwa sababu Allah ametaka mzidishie malipo. Kwa hiyo anapopata matatizo makubwa, na malipo yanakuwa makubwa vile vile. Na mtu anapopata mitihani midogo midogo, basi achunguze imani yake. Unapoona wewe unapata mitihani katika hii dunia, basi uchunguze, mimi kweli nilikuacha, sina mitihani? Kwa sababu aule ambaye Allah anayempenda huwa anampa nini mitihani ili ampime. Ndio maana Allah anasema ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Hivi watu wanajiweza tu wataacha tu hivyo hivyo kwa sababu ya kusema kwa umeamini ndio asipewe mitihani? Allah anasema wa laqad fatanna alladhina min qablihim falya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Allah amewapa mitihani waliokuwa kabla yetu ili Allah awajulisheni ni nani mkweli na nani muongo. Anaopewa mitihani anakuwa na subra, huyu ni mkweli. Anaopewa mitihani anakosa subra, huyu ni muongo. Ndio maana tazama waliopata mitihani mikubwa ni mitume wa Allah. Kama alivyosema Mtume, ashaddu an-nasi bala'un al-anbiya. Watu ambao wana mitihani mikubwa kuliko wengine ni mitume. Thumma salihuna, kisha wale wacha Mungu. Thumma al-amthalu fal-amthalu, kisha wale ambao mfano wao. Gisi dini yako ina, una dini unashikamana na dini, na ndio gisi mitihani kwako inakuwa mikubwa. Gisi unapokuwa unashikamana na dini kisawa sawa, na mitihani inakuwa mikubwa vile vile. Na vipi na gisi unapokuwa kwa mzembe katika dini yako, eh, na ndio gisi mitihani yako inakuwa nini midogo. Tayyib. Wa qawlu, na kauli yake Allah aliposema wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu, na yule atakayemtegemea Allah, basi Allah ndiye ambaye atakayemtosheleza kwa kila jambo. Wanapotoshelezwa na Allah, wamtegemee Allah. Mtegemee Allah peke yake, bila shaka Allah atakutosheleza kwa kila jambo ambalo unalohitaji hapa duniani. Tegemee Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dalil ar-raghba manaki ar-raja fi ma 'inda Allah min ath-thawab. Ar-raja ni mtu, ar-raghba ni mtu kutaraji yale ambayo yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala miongoni mwa thawabu. Wal-rahba, ar-rahba al-khawf fi ma 'inda Allah min al-'iqab. Ar-raghba, ar-rahba ni mtu kuogopa adhabu ya Allah. Maneno ni tofauti ya. Ar-raghba ni mtu kutaraji thawabu za Allah. Ar-rahba bilha ni mtu kuogopa adhabu ya Allah. Tayeb, wal-khushu'u na vile vile unyenyekevu. Dalili ya hivyo vitatu, kauluhu ta'ala ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, innahum kanu yusari'una fil khairat. Akiwataja waumini anasema hao ni wale ambao walikuwa wanakimbilia kuna kufanya khairi. Ndio waumini wa sawa sawa. Wayad'unana raghaba wa rahaba. Na wanatuomba sisi, wanatuabudu sisi kwa kutaraji thawabu kutoka kwetu na kwa kuogopa adhabu kutoka kwetu. Wa kanu lana khashi'in. Na walikuwa ni wanyenyekevu kwetu. Walikuwa ni wanyenyekevu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dalilul khashya, kwa hiyo katika sifa za waumini wa kisawasawa ni wale ambao wanaharakia kufanya mambo ya kheri, kisha wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala na kumwabudu Allah kwa kutaraji thawabu kwa Allah, kwa kutaraji malipo kwa Allah na kwa kuogopa adhabu zake Allah subhanahu wa ta'ala. Huyo ndio muumini. Ndio maana tumeona mtu ambaye anamuogopa Allah kisawasawa, hata katika ibada yake anakuwa na utulivu. Ibada na kuna utulivu. Kuna wakati imamu anaweza kusoma mfano wallahi magharibi abasa, raka ya kwanza, raka ya pili kul wallahi, mtu anasema ewa sura ndefu ya hivyo bwana nikisimamo magharibi. Wakati mtu yuko na chanzo, kuna wakati alikuwa anasoma sura za aya 60 magharibi, kuntu kwa sababu ni mvivu. Ndio aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, innal munafiqin yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Idha qamu ila salati qamu kusala. Wanafiki wenyewe wana kama wanamdanganya Allah, aliyakuwa anajidanganya wao wenyewe. Wanaposimama kuswali usimama kwa uvivu. Yurauna an-nas, bali wengine wanasali kwa kujionyesha kwa watu. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Wanafiki hawamtaji Allah isipokuwa mara chache. Ni ule wa salamu viatu wa adhkari akuni. Kwa hiyo waumini ni wale ambao wanakimbilia kufanya kheri na kumwomba Allah kwa kutaraji thawabu zake na kwa kuogopa adhabu zake na vile vile kwa kunyenyekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dalilul khashya, na dalili ya kuogopa, qauluhu ta'ala ni kauli yake Allah aliposema, fala takhshawhum wakhshawni, na wala msiwaogopi hao, niogopeni mimi. Kwa Allah anatunadia tumuogope yeye peke yake, tusimuogope yule asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala kama tulivyotangulia. Wa dalilul inaba, na dalili ya inaba, inaba wa rujuu ilayhi. Arrujuu ilayhi ni mtu kurejea kwa Allah bitauba, kwa kutubia. Ha, qauluhu ta'ala ni kauli yake Allah aliposema, iya wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah, na mrejee kwa Allah, mrejeeni kwa Mola wenu na mjisalimishe kwake. Kwa tauba ni ibada, mtu anapofanya madhambi makubwa, mtu anapofanya madhambi makubwa ni lazima afute kwa tauba. Madhambi madogo yanafutwa kwa mambo mengi. Mtu anapotawadha vizuri anaonyesha udhu wake, akajimwagia maji kwenye uso, kwenye mikono, kwenye miguu. Yaani madhambi madogo madogo aliyafanya kwa kuona, kwa kusema, yanatoka. Yaani madhalima dola yafanya kwa mkono yake hapa ni anapotawadha na yanatoka kwa miguu hapa. Mtu anapokuja kuswali ana alitoka nyumbani kwake ameshika udhu vizuri anaenda kila paa moja anayopiga inaenda kufuta dhambi na Allah anampandisha daraja. Paa moja tu unapoipiga unafutiwa dhambi, unainua daraja. Paa moja tu. Madhambi madogo anafutiwa. Sawa. Mtu anapokuja msikitini anaweza kuswali, anaswali, baada ya swala anakaa msikitini. Baada ya kusali anakaa msikitini anafanya adhkar. Kipindi kile malaika anamwambia dua mtu. Allah msamehe, Allah. Kipindi kile unafutiwa madhambi yako. Kwa madhambi madogo mashaallah anafutiwa kwa mambo mengi sana. Na vile vile Ramadhani, sio madhambi makubwa. Man sawama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi ay asghair. Mwenye kufunga Ramadhani kwa imani na kutaraji malipo, Allah anamsamehe madhambi yake yaliyotangulia. Si madhambi makubwa wa Uislamu, ni madhambi madogo uliyofanya yaliyotangulia. Mtu anapofunga somo ya Arafa, Allah anamsamehe madhambi ya mwaka uliopita kutoka kuja. Ni madhambi madogo uliyofanya. Ashura, Allah anakusamehe madhambi ya mwaka uliopita, ni madhambi madogo. Ama madhambi makubwa yanafutwa kwa toba. Ile dhambi ambayo uliifanya kubwa haifutiwi kwa hivi vitu ambavyo nimevitaja, bali inafutiwa kwa tauba. Na toba ina masharti yake. Sharti ya kwanza, ayandama ala fi'liha, ni mtu kujuta kwa nini kafanya ile dhambi. Hii ni sharti ya kwanza, mtu ajute kwa nini kwa dhambi mshiriki na mimi, kwa nini kwa mzinifu, kwa nini kwa kadha kadha. Hii ni sharti ya kwanza kukubaliwa toba. Sharti ya pili, ayazima alla yauda ilaiha abada, mtu aweke nia kwamba hatorejea ile dhambi tena. Sharti ya tatu, ayukulia anil maasiya, mtu ajivue kwanza ile dhambi, ijivue. Baada ya kujivua ile dhambi, uweke nia kwa hatorejea tena kuifanya. Hizi sharti tatu ndio za toba: ujute kwa dhambi yako, ile dhambi ulikuwa unaifanya ijivue, bi maana uiwache. Kisha ya tatu, ujute utie nia kwamba hautorudia tena kufanya hiyo dhambi. Kisha utubie dhambi yako. Ikiwa utatubia dhambi moja katika madhambi makubwa unayofanya, ile dhambi moja ambayo ulifanya tubaki na kubadiliwa. Ama ile nyingine ambayo utatubia na kama vile vile. Mfano, mtu ni mzinifu na ni mwenye pombe. Anatubia dhambi ya zina, Allah anakubalia toba yake. Ikiwa ametendeza hizo shati ambazo tumezitaja, lakini bado anakunywa pombe, hajafanya toba ya pombe, ile dhambi ya pombe inabaki vile vile. Kwa hiyo toba inasamehewa kwa ile dhambi ambayo ulifanyia kutoba. Ile ambayo hujafanyia kutoba inabaki vile vile. Naam. Kwa hiyo al-inabatu, inaba ni ibada, kutubia kwa Allah, kurejea kwa Allah ni ibada. Na ndio maana Allah akasema wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, na rejeeni kwa Mola wenu na mjisalimishe kwake, na mjisalimishe kwake. Tayyibu. Wa dalilul isti'ana, na dalili ya kutaka msaada, kauluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ni wewe peke yake ambaye tunakuabudu na ni wewe peke yake ambaye tunakuomba msaada. Kumsaada tumtaki Allah subhanahu wa ta'ala, kitu ambacho hakuna mwenye uwezo wa kukifanya isipokuwa Allah. Muombe Allah. Ama kuomba msaada katika mambo ambayo wanadamu na wamiliki wanayaweza, mfano mtu nisaidie 500 hapo nikale, nikopeshe 100,000 na fanya mambo yangu takurudishia, katika mambo ambayo wanadamu wanaweza na juzu. Ama katika mambo ambayo wanadamu wanayaweza, lakini ukaenda kumomba Allah ambaye shafariki, ni shirki. Mambo ambayo mfano wanadamu hakuna anayeweza isipokuwa Allah, haijuzu kumomba isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Naam. Wa fil hadith, na katika hadithi Mtume anasema idha sta'anta fasta'in billah. Naam, tu unapoomba msaada, muombe msaada Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, na wala sio mtu mwingine asiyekuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Naam, tayeb. Kwa hiyo muallif rahimahullahu ta'ala akaendelea kutaja aina za ibada, akasema au dalili za aina za ibada, akasema wa dalilul isti'adha, na dalili ya isti'adha. Isti'adha ni mtu kuomba kinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na shari ya jambo fulani. Qauluhu ta'ala qul a'udhu bi rabbil falaq. Al-falaq bi ma'na as-subh. Katika tafsiri nyingine al-kaun. As-subh au al-kaun. Kuna posema qul Allah azima qul a'udhu bi rabbil falaq. Sema najikinga kwa Mola wa asubuhi. Al-falaq ina maana ya as-subh. Na vile vile katika vitabu vingine wakaandika al-falaq bi maana al-kaun ulimwengu. Sawa. طيب وقوله تعالى قل اعوذ برب الناس سما نجيكينغا كمولا ووات الناس انذاك كسانيا ماجيني وناادم الناس نينو الناس انذاك كسانيا ماجيني نا وناادم طيب ودليل الاستغاثه ندليل الاستغاثه استغاثه ni mtu kuomba kuondolewa shida alizokuwa nazo, ndo al-istighatha. Qauluhu ta'ala, anasema Allah, in tastaghithuna rabbakum, muombeni mola wenu aondolee shida. Unapokuwa na matatizo Muislamu, muombe Allah ndo akuondolee matatizo hayo. Anayeondoa shida ni nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna anayeondoa shida ya mwanadamu aliyokuwa nayo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Allah anaweza kujaribu ndugu Muislamu. Hujawahi kuona mtu anajenga nyumba yake, iko anajenga nyumba ameshagharimu mapesa shaka. Anafika kwenye mabati anaezeka. Panakuja tu nyumba huu. Panakuja mvua nyumba nzima shekhi, mwanzo mpaka chini. Sasa huyu kama ana subira huyu. Ndio pale nasikiaga wallahi hapa kuna jicho la mtu hapa. Hapa kuna mkono wa mtu hapa. Haiwezekani. Kwa nini nyumba ya unaye kuanguka? Mbona yangu nimetia na shenaje chini lakini inaanguka? Ila ina da shenaje eh. Mambo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa yule mtu ambaye anamjua Allah subhanahu wa ta'ala katika hilo, atarahi ni qadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Au mwingine anapata na matatizo, anasema leti ingefanya hivi singekuwa hivi la. Tume nasema unaposigwa na jambo sisemi lau ingekuwa kadha, ningefanya kadha, ingekuwa kadha. Lakini sema qaddara Allahu wa mashaa fa'ala. Amekadiria Allah na kile ambacho Allah anakitaka kinakuwa. Fa inna lau taftahu abwaaba shaytan. Kwa sababu hiyo lau ilaiti laiti ningefanya bilaiti laiti laiti zile ilaiti inafungua mlango wa shaytan. Na pale mtu anapopata na matatizo wana kisi nimefanya ajali. Laiti ningetishinda zangu nyumbani leo isingetokea. La. Unapopata na matatizo usisemi laiti, lazima qadara Allah wa mashaa fa'ala. Kumwombe Allah subhanahu wa ta'ala akuondolee shida ambayo umeipata. Tayyib. Wa dalilu dhabhi, na dalili ya kuchinja, qawluhu ta'ala ni qawli yake Allah alipomwambia Mtume wetu Muhammadun sallallahu alayhi wasallam, qul sema ya Muhammad kuambia, inna salati, kwa hakika sala zangu au sala yangu, wa nusuki, na vichinjwa vyangu. Nusuk inaweza kuja kwa maana ya adhabh, kuchinja, au anusuk inaweza kuja katika zile mambo zote za ibada, sha'airu alhajj, mambo yote ya hija yanayofanyika katika ibada ya hija yanaitwa anusuk. Kunaanza kutana sehemu kuandikwa anusuk inazungumzia zile nani zote za hija, na sehemu nyingine inakuja anusuk kwa maana ya adhabu. Kwa sema ya Muhammad, hakika sala yangu na vichinjwa vyangu wa mahiyaya na uhai wangu wa mamati na kufa kwangu, vyote hivi lillahi rabbil alamin, na vifanya kwa ajili yake Allah mola wa ulimwengu, la sharika la, na wala hana mshirika Allah katika hilo katika hivyo, wa bidhalika umirtu, na kwa hilo nimeamrishwa, wa ana awwalul muslimin, na mimi ndio wa kwanza najisalimisha. Kwa hiyo unapochinja lazima uchinje kwa ajili yake Allah, unaposwali swali kwa ajili yake Allah, unapo uhai wako wote utegemee kwa Allah na kufa kwako vyote jua kama vinatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kila ibada unayofanya fanya kwa ajili ya Allah bila kumshirikisha, sawa hiyo ni shirki ndogo au kubwa. Tayyib. Wa min as-sunnati, na dalili katika sunna, dalili ya kuchinja, la'ana Allahu man dhabaha li ghayri Allah. Allah mtume anasema amemlani, Allah amemlani anayechinja kwa ajili ya siyekuwa Allah. Unapochinja kwa ajili ya siyekuwa Allah umelaaniwa. Fatra mfutaja kila siku, mtu amejenga nyumba yake, anapomaliza kujenga nyumba yake imekamilika, anaitisha maustadhi wanachinja pale eti kwa sababu ya kukinga nyumba yake na majini hii au na mashaitani. Hili jambo ni shirki kubwa ambayo inamtoa mtu katika Uislamu. Mtu amechinja, baada ya kuchinja mtu huyu, baada ya kujenga nyumba yake, akaitisha maustadhi wakachinja mbuzi au kondoo au ng'ombe kwa ajili ya kumwaga damu, eti anakimbiza majini kwenye nyumba yake au mashaitani. Mtu huyu hichi kitendo anakuwa amefanya shirki kubwa ya kumtoa katika Uislamu. Kwa mtu anapochinja achinje kwa ajili yake Allah. Au mtu anapokwenda kusomewa ruqya, kisha yule ustadha akamwambia ile jini lako ile linakataa kutoka mpaka ulete mbuzi. Ukileta ile mbuzi au kuku ikachinjwa kwa ajili ya lile jini, unakuwa umechinjia jini. Jambo hili ni shirki kubwa ambayo inamtoa mtu katika Uislamu. Au mtume anasema nadakhala, kuna mtu ambaye kaingia dakhala na kama fil hadithi, kuna mtu ameingia motoni kwa sababu ya inzi. Na mtu ameingia motoni kwa sababu ya inzi, mtu ameingia motoni kwa sababu ya inzi, na mwingine akaingia peponi kwa sababu ya inzi. Ilikuwa aje? Kuna sehemu watu walikuwa wanapita, hiyo sehemu ilikuwa sanamu. Sanamu hiyo hauruhusiwi kupita mpaka uchinje, uichinjie sanamu. Wakapita wabwana wawili, mmoja walikuwa wanakichinjwa, wakaziwiliwa. Hapa hakuna kupita mpaka uchinjie sanamu hii. Sasa tunaweza kuchinja, sio tatizo, sio mpaka uchinje mbuzi au kukula chochote kile, ila uchinjie tu hii sanamu. Angalau kisichukua inzi uikate kichwa sana ajita kwa ajili ya sanamu. Mmoja akafanya nini? Akachinja, akakamata inzi akaikata kichwa tena chinja kwa ajili ya sanamu, wakamruhusu apite. Mwingine akakataa, akarejea. Mtume anasema mmoja kaingia motoni kwa sababu ya inzi, na mwingine akaingia peponi kwa sababu ya inzi. Huyu mmoja amechinjia ile sanamu inzi kwa sababu ya kufa mshirikina. Mwingine akakataa kuchinja inzi kwa sababu akarejea zake ya kupita. Mtume anasema huyo kaingia peponi kwa sababu ya inzi. Kwa maana amekataa kufanya shirki, ikawa sababu ya kufa nini? Kuingia peponi. Kwa hiyo mtu anayekusomea ruqya, katika ruqya ile akakwambia leta tuchinje, usikubali. Katika sharti za ruqya hakuna jambo la kuchinja. Katika sharti ya ruqya, nakumbuka siku moja kanyosha wallah, kuna wabwana wamoja walikuwa wametoka Kigoma sheikh. Walikuwa wanasomea watu ruqya. Na mimi niko naenda na juu walikuwa majirani zetu. Na mimi si tukao tuko kwetu ni wa Kristo. Sababu hiyo ilikuwa inabidi hata mwezi Ramadhani kwenda kufuturu, naenda kufuturu kwa nao wa jamaa kama Waislamu. Tukazoeana hivyo, tulipozoeana tu basi wako nasema wenyewe wanafanya dua, walikuwa wanashirikia pamoja katika dua zao, wanasoma madua, wanafanya kama ubani, mimi sijui. Sasa watu wanaosomea watu majini, lakini katika kusomea ile majini wanasoma mfano zi aya tano za suratu Al-Baqara hizo mwanzo. Kwanza aya wanazisoma makosa. Cha pili hizo aya walikuwa wanasoma wanaruka baadhi ya aya. Lakini unaona jini linatoka shia. Jini linafanya nini? Linatoka. Sasa najua sipona wa jamaa Qur'ani wanayosoma makosa wanaruka baadhi ya aya, na huyo mtu ambaye anamsomea jini linatoka. Kuna nini? Sio kuelewa. Sasa siku moja wakamuomba yule ambaye alikuwa anamsomea, wakamuomba nini? Mbuzi. Wallahi wakati hicho kipindi alipatisha Uislamu aibu wallahi. Wakakamata ile mbuzi ile kabla ya kuichinja, wakakamata karatasi wakaandika baadhi ya aya. Wakailisha ile mbuzi, wakaitia kwenye kinywa cha mbuzi. Okay, funga hiyo fule mbuzi akakamata, ilikuwa ni kondoo, wakakamata wakaichinja. Kile kichwa kile wakakizika wapi? Wakakizika pale pale. Makafiri kwa napita hivyo na sokoni juu kufungua ile kona kule tire watu wanaona chimba. Wale magazana napita na watu wanaona chimba wakakuta ile kichwa na ile kaso wakakizika. Sasa ile mbuzi kaingia, kile kimbili cha mbuzi kaingia ndani kule. Eh? No, no, mimi watu wanafanya shida. Halafu ile mtu ambaye alisomewa pale alichinja kwa sababu gani? Alichinjia jini. Kwa ruqya, hakuna ruqya kisheria ambayo ina sharti ya kuchinjiwa. Unapokwenda kwa ustadhi au mwalimu yote ile, akakwambia nakusomea lakini utaleta kichinjwa tuchini, usikubali. Na ukikubali ukachinja, unakuwa umechinjia jini. Unakuwa umechinjia jini. Na Mtume anasema la'ana Allahu man dhabaha li ghairi Allah. Na hawa jamani kutoka ni washirikina kipindi gani? Kuna wakati kuna mtu aliyokuwa ananiambia sasa kunipeleka Kanada mimi. Nikaanza kumwambia bwana. Kuna mtu ananiambia nitafute makaratasi kadha wakati, kumbe alikuwa analoa scroll, kumbe alikuwa scroll zamani, anakuandikia kwenye Gmail. Eti sisi ni watu fulani tutumie pesa dawe. Basi nataka kuambia wao kuna mama yao kuna dada yao kazi yake ilikuwa kupandisha majini shi. Anapandisha jini anakuambia ni sharifu. Afu ile jini aniuliza nataka kuambia bwana mimi na dini nimekuja kwenda Canada. Sasa ameniambia na bwana tutaongea na sharifu usiku. Nikaenda kwao sha. Huyo mama yao kuna dada yao alikuwa alipandisha jini ndio sharifu. Leo tunasema wakali wakaliambia baba Abdillah alipata dila kutoka Canada, utamsaidia nini? Ngasema ninaambia. Eti mimi cha msaidia ni kitu kimoja tu. Kuna dawa nitamtengenezea. Yeye sasa tunamuomba aende Jalalani atafute kimrago cha shaka tu. Maana mrago shaka tu au tafute kisha aulete hapa. Akisoleta ile mrago tamtengenezea dawa aende usiku sehemu pako njia mbili. Bina ile fasi pengeza mtaranaga. Na kuna njia kuja hivi na labda kutoka huko. Eti atandike mrago pale avue nguo akoge ile maji. Alafu bahati mbaya polisi alipita hivi sha. Makuru asubuhi toa hapa sumurozi. Alipofanya ndio. Kambi hilo kwa nini kilipata ndaka Canada? Utaenda. Nikaanza kumwambia mwenzao anatoa Abu Azizi katika nikwa ndugu yao, nikambia wallahi ndugu yangu wale na ndugu zangu wakini washirikina. Wala usijaribu. Nikambia mimi sio kujaribu, hata akili za kuzaliwa tu. Mimi tu nikamata tu usiku naenda tu nitandike kimrago chini nikoge niko uchi. Yeye hata kani bana pale ataniacha kweli. Hakuna ambaye anaweza kumwacha sasa. Ndio na pale asubuhi na kwanza sasa kufika nguo na kwanza vile uchi. Asubuhi anaita kamera hizo. Unaona usimkanyosha kwa fashion morozi alika usiku sasa. No. Kwa hiyo hakuna sharti ya ruhusa ya kuchinja. Wala hakuna mtu wa kuchinja katika jumba mpya eti anachinja kwa sababu ya kujikinga nini majini. Kwa ibada hii ya kuchinja ipeleke kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Naam. Wa dalilu an-nadhr. An-nadhr nini maana nadhir? An-nadhr ilzamu an-nafsi li shay'in lam ya'murhu Allah. Ni mtu kulazimisha nafsi yake jambo ambalo Allah kumwamrisha, ndio nadhir. Na ndio maana sio vizuri mtu kuweka nadhir. Nadhir ni mtu kulazimisha nafsi yake jambo ambalo Allah kumwamrisha. Mfano mtu anakuambia mimi siku nitaoa tu. Ewa natoa nadhiri nitakamata ninunue mishafu 200 nipelekee wanafunzi masomo. Hii ni nadhiri umeweka. Kwa ni jambo ambalo unajilazimisha mwenyewe ambalo Allah kukuamrisha. Mimi siku nitajaliwa kupata bahati nipate kitu fulani insha Allah. Natoa nadhiri nitafanyaga jambo hili na hili na hili. Mimi siku nitakuwa na pesa. Ona mtu kusana jingiza katika matatizo. Mimi siku wanata nunuzuku pesa. Hii ni krize na msimishaka mtu mambo mengi. Unaona? Siku mimi nitakuwa na pesa mimi nitatengenezaga masomo ya Kiislamu. Yaani mtu anatoa nadhiri ambayo anajilazimisha kitu ambacho Allah mwenyewe amemwamrisha. Kwa hiyo na mtu anakuwa anapata pesa sasa. Sio nakumbuka. Leo kutoa nadhiri anapiga hesabu. Ha masomo ya Kiislamu anasema kupeleka hata milioni 200. Huyo mtu anakuwa na mtu kama kutekeleza nadhiri anapata dhambi. Sawa? Kwa nadhiri mtu atoe nadhiri kwa nani? Kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mtu atoe nadhiri katika mambo ya shirki, mimi siku nitapata kitu fulani tachinjia majini au taenda kwenye kaburi la wali fulani nichinji. Hii nadhiri inakuwa ni nadhiri ya shirki. Siku mimi nitapata pesa fulani au kitu fulani tachinjia majini au tachinjia kaburi la mama yangu aliyefariki, ndio kwenye kaburi nimchinjie. Naona inakuwa ni shirki. Qawluhu ta'ala, ni kauli yake Allah aliposema yufuna bin nadhr, wanatekeleza nadhiri. Wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira, wanaogopa ile siku ambayo shari yake itakuwa ni yenye kuenea, hapo ni siku ya kiyama. Wanani waumini wanatekeleza nadhiri na wanaogopa siku ambayo shari yake itakuwa ni yenye kuenea. Muntashira, mustatira bi maana muntashira, shari yake itakuwa imeenea, hapo ni siku ya kiyama. Kwa waumini wanafanya nini? Nadhiri zao wanazipeleka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. طيب بعد امام امام المجدد رحمه الله كتاج دليل يا عبادات اكلت الاصل الثاني اصل يا بيلي ambao ni jambo ambalo muislamu ataulizwa kaburini kwake. Tumshamsoma Allah utaulizwa siku ya kaburini, man rabbuka, ni nani mola wako. Kwa muallif رحمه الله akasema الاصل الثاني اصل يا بيلي معرفه دين الاسلام بالادله, kuitambua dini ya Uislamu kwa dalili. Muislamu kama Muislamu ni lazima atambue dini ya Uislamu tena kwa dalili. Hapana kwa kutokuwa na dalili. Mtu anafanya mambo katika Uislamu bila dalili. Kuna baadhi ya watu ambao wanafanya ibada ambazo hawana dalili, mfano ibada za uzushi, maulidi. Ukimwambia yule maulidi yako umeitoa wapi? Anakuletea aya. Ndio maana watu wa bid'a wakaitwa ni ahlul ahwa, watu wa matamanifu, wanapata matamanifu ya nafsi zao. Anaweza akapata aya ya Qur'ani akaitafsiri yeye sawa na akili yake au sawa na kile kitu ambacho anakitaka yeye. Sawa? Kwa hiyo ni mtu aitambue dini ya Uislamu kwa dalili. Wa huwa al-Islam, nini maana ya Uislamu? Huwa al-istislamu lillah bitawhid. Uislamu ni kujisalimisha kwa Allah kwa kumpwekesha, bimaana kufanya ibada kwa ajili yake yeye peke yake bila kumchanga na yeyote. Walinqiyadu lahu bitwa'a, na kunyenyekea kwake Allah kwa kumtii. Walbara'atu minashirki wa ahli, na kujiweka mbali na shirki na washirikina. Sio kujiweka mbali na shirki tu, mimi sifanye shirki bwana, lakini washirikina ni majama zangu, mimi nachangia nao kahawa. Washirikina ni majama zangu, ule ustadhi fulani kazi yake ni kupiga ramli, mpiga feleki, mimi simfuati katika shiriki zake, lakini jamaa yangu la. Uislamu huwa istislamu lillah. Uislamu ni mtu kujisalimisha kwa Allah bitawhid, kwa kumpokesha Allah. Wal inqiyadu lahu bitwa'a, na kunyenyekea kwake Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kumtii. Walbara'atu minashirki wa ahli, na kujiweka mbali na shirki na washirikina. Mtu ajiweke mbali na shirki na washirikina, hata kama ni rafiki yako karibu, mimi damu nampiga feleke, mpiga ramli, mfumu, jiweke naye mbali. Shirki zake ujiweke nazo mbali, na yeye mwenyewe ujiweke naye mbali. La tusahibu illa mu'mina, usimfanye rafiki isipokuwa mu'min. Almar'u ala dini khalilihi, mara nyingi sana mtu kufuata dini ya ndugu yake, ya rafiki yake. Unapokuwa na rafiki mshirikina, mimi najua huyu ni jamaa yangu, bado tumekuwa naye sana, unaona. Nabii Ibrahim alayhi salatu wasallam amejiweka mbali ya baba yake na watu wake. Inni bari'un minkum wa mimma ta'budun, anamwambia baba yake, mimi niko mbali na nyinyi na hivyo ambavyo mnaviabudu. Akajiweka mbali na zile ibada za shirki, na akajiweka mbali na washirikina, akiwemo ndani yake nani? Baba yake. Sana tuambia mtume huyu anajiweka mbali na baba yake. Wewe unaambia jamaa tumekuwa naye mshirikina, mpiga feleki, alafu nikasema mmoja hawezi hata kumshauri acha hiyo kazi bwana sauri jamaa yake. Kwa Uislamu ni kujiweka mbali na shirki na washirikina. Wa huwa thalathu maratib, na Uislamu uko na maratib tatu. Una daraja tatu, la ama dini ya Uislamu, dini ina daraja tatu. Dini ina daraja tatu. Al-Islam, daraja ya kwanza ni al-Islam. Wal-Iman, na daraja ya pili ni Iman. Wal-Ihsan, na daraja ya tatu ni al-Ihsan. Mtu anaweza kuwa ni Muslim lakini sio mu'min. Lakini mtu akiwa ni mu'min anakuwa ni Muslim. Na mtu anaweza kuwa ni mu'min, ni Muslim na mu'min lakini sio muhsin. Kwa mtu anaposlimu ni Muslim. Anapokuwa na imani ni mu'min. Anapoongezea daraja imani yake anakuwa ni muhsin. Kwa mtu anaweza kuwa ni muhsin, akikuwa ni muhsin bi maana amekusanya Islam na ihsan. Anakusanya Islam na imani. Mtu anapokuwa ni mu'min bi maana amekusanya imani na Islam. Ama mtu anapokuwa ni muslim anakuwa ni muslim peke yake bila kukusanya nini? Sawa. Na ndio kisi unapona katika aya Allah ametaja al-iman na Islam katika aya moja. Ile Islam anakuwa anakusudia matendo ya kidhahiri. Na imani anakuwa anakusudia matendo ya qalbi. Sawa? Al-martabatu al-ula, martaba ya kwanza kabisa ambayo ni Islam, ash-shahadatani, ni shahada mbili. Fa arqanu al-Islam khamsa, nguzo za Uislamu ni tano. Nani katika mambo ambayo Muislamu kana yajue? Wewe ni Muislamu wewe. Kwa hiyo unapoambiwa hii nyumba ni ya kwako, ndio ni ya kwangu. Hii nyumba yako ina nguzo ngapi? Lazima uifahamu sio? Hii nyumba yangu mimi ndio nimetengenezesha ina nguzo nne. Lazima ujue. Sasa wewe ni Muislamu ndio, Uislamu una nguzo ngapi? Wasijui, sasa uko Muislamu gani? Kama tunasema zoko lezo ni jue, ndio. Unacheza namba ngapi? Namba 9. Kwa sababu unajijua, umelazimiana na kile, yani kile kitu chako umekitia moyoni kabisa, mimi ni mchezaji na namba yangu ni namba 9. Kwa hapo kuna namba 9 niko vizuri. Haya, wewe ni Muislamu ndio, Uislamu wako una nguzo ngapi? Sijui. Kwa hiyo fa arqanul Islam 5, nguzo za Uislamu ni 5. Shahadatu an la ilaha ila Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nguzo ya kwanza kabisa ambayo hawinayo mtu ambayo ana nguzo hii si Muislamu. Mtu ambaye ana hii nguzo sio Muislamu. Shahadatu an la ilaha ila Allah, kushahidia kwamba hakuna mola pasipo kuabudiwa kwa haki isipokuwa nani? Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, na kuwa Muhammad ni mtume wa Allah. Hii ukikosa hauko Muislamu. Ndio maana wanasema as-salatu huwa ruknul a'zam fil Islam ba'da ash-shahadatayn. Sala ni nguzo kubwa katika Uislamu baada ya shahada mbili. Sawa? Wa iqamu as-salah, nguzo ya pili ya Uislamu ni kusimamisha swala. Kuswali sala tano kama ulivyoamrishwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa wakati wake. Wa ita'u zakah, na kutoa zaka kwa mwenye uwezo, wa somu Ramadhan, na kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhan. Wa hajjul baiti au hajju baiti Allah al-haram, na kuhiji katika nyumba tukufu ya Allah. Hizi ndio nguzo tano za Uislamu. Shahada mbili, kushahidia kwamba hakuna mola apasiye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, na kuwa Muhammad ni mtume wake, na kusimamisha swala, na kutoa zaka, na kufunga mwezi wa Ramadhan, na kuhiji katika nyumba tukufu. Ndio nguzo tano za Uislamu. Kuna nguzo tatu katika hizi nguzo ambazo ni lazima kwa kila Muislamu. Shahada ni lazima. Kuswali ni lazima. Kutoa na vile vile kufunga ni lazima kwa mwenye uwezo, na hata kama atakuwa anaumwa atailipa Ramadhani. Ama mbili kwa mwenye uwezo. Hija na zaka. Kisha hizi nguzo nne, mwenye kuziacha bila kupinga uwajibu wake sio kafiri. Nguzo tatu. Mtu akiacha zaka bila kupinga wajibu wake si kafiri. Mtu akiacha Ramadhani kuifunga bila kupinga wajibu wake anapata madhambi la sio kafiri. Mtu akiacha hija kwa makusudi bila kupinga wajibu wake sio kafiri. Lakini mtu mwenye kuacha ibada ya swala, mtu mwenye kuacha ibada ya swala hata kama anakubali wajibu wake ni kafiri. Mwenye kuacha ibada ya swala bilkulia, bi maana moja kwa moja mtu akiingia nasali kabisa, ni muislamu jina, ni muislamu na kanzu yake na kofia kwenye ligala msikitini usimwambie mtu mwenye kuacha ibada ya swala ni kafiri. Alfarqu bainana wa bainahum as-swala, au mtu asema al-ahdu bainana wa bainahum as-swala faman tarakahu faqad kafara. Ahadi ambayo baina yetu sisi nao ahlul kitab ni swala. Kwa mwenye kuacha ibada ya swala na kwa mekufuru, ama yule ambaye anaswali leo, kesho aswali, kesho kutwa anaswali, huyu si kafiri, bali anakuwa anafanya kabira min kabairi dhunubi, katika madhambi makubwa, anaingia katika ile aya Allah aliposema fawailu lilmusallin, adhabu kali kwa wenye kuswali. Alladhina hum an salatihim sahun, wale ambao wanasali sala zao kwa kupuuzia, anachelewesha sala kwa wakati wake. Leo ameswali alfajiri, dhuhuri, asri, magharibi, umoni, isha na kuja, ameruka magharibi, kesho kutwa hivyo na hivyo, huyu mtu anakuwa amepuuzia swala, ana adhabu kali. Ama mwenye kuacha ibada ya swala moja kwa moja, haijuzu hata kumswalia anapokufa wala kumzika kwenye kaburi za Waislamu kama alikuwa haswali. Tayyibu. Kwa hiyo nguzo za Uislamu ni zitano ambazo tumezitaja, na nguzo zetu hizi ni tofauti na nguzo za Mashia. Aliuliza mmoja katika imamu wa Mashia kuhusu nguzo zao, akasema bunya al-islamu ala khamsati ashiyai. Mmoja katika imamu wa Mashia akasema nguzo za ushia wetu sisi zimejengeka kunako mambo matano. Akasema aswala, sala, aswaumu, swaumu, azaka, zaka, walhaji na hija, walwilaya na wilaya. Wilaya ni kukubali maimamu zao 12. Alipoulizwa ni ipi bora katika hizo nguzo tano, akasema alwilaya tu afdal, kukubali utawala wa maimamu 12 wa kishia ndio bora zaidi. Tazama katika vitabu vyao Mashia walinitaja hii: sala, zaka, saumu, haji na wilaya. Bimana wakakamata shahada mbili wakazitoa sehemu ya shahada wakatia alwilaya. Alafu naambia mtu atakuwa Muislam bila shahada? Kisha mtu kimwambia kwamba mbona katika dhana zao anasema ashhadu an la ilaha illa Allah, ile ni taqiyya. Mashia wana kitu kinaitwa taqiyya, na taqiyya kwa Mashia ni dini. Taqiyya kwa Mashia wanaficha kitu ambacho wanachokitakidi. Shia anaweza katika kwenye dhana yake ashhadu la ilaha illa Allah, lakini katika moyo wake akubali ile shahada, lakini anawafunga watu macho. Hii ndio taqiyya, na hii ni dini kwa Mashia. Na katika vitabu vyao, kama mmesikia jana Ijumaa, kuna kauli ambayo wanakuambia wazi wazi kwenye vitabu vyao, nani ni'matullahi aljazairi, katika vitabu vyao wanakuambia au ahlu sunna, Mungu wao ni yule ambaye mtume wake ni Muhammad na khalifa baada yake ni Abu Bakar. Huyo Mungu sio Mungu wetu, wala huyo mtume sio mtume wetu. Wameataja katika vitabu vya Mashia. Kwa hiyo Mashia Uislamu wao hauna shahada. Uislamu wa Mashia hauna shahada mbili, bali wamekamata shahada mbili wakazitoa wakaweka alwilaya. Bi maana wenyewe wanakubali maimamu zao 12 kuliko Allah na mtume wake. Kisha mtu akaambia Mashia ni ndugu zetu. Ndio, labda ndugu zako nyinyi. Watu ambao wanawatusi maswahaba usiku na mchana, wallahi. Mashia anakuambia inna Umara, wakimzungumzia Umar anasema kana muannitha Umar ibn Khattab. Wallahi katika vitabu vyao. Eti Umar alikuwa ni khanithi wa bihi da'un, na Umar alikuwa na maradhi la yudawihi illa ma'u rijal, na maradhi yale yalikuwa yaponi mpaka apate maji ya mwanaume. Bi maana wakamtusi Umar kuwa Umar alikuwa na maradhi, na maradhi yale yalikuwa hayaponi mpaka aingiliwe na mwanaume nyuma. Mashia wale katika vitabu vyao, labda wa Mashia wa kilo cha sukari na kilo cha maharage wajui hayo, sababu kuna mtu anaingia katika ushia kwa sababu ya kilo cha maharage. Wanajua huko watu wanakupa kila siku kilo cha maharage, bwana njoo. Kwa hiyo anaingia bila kujua ushia ni nini. Lakini Mashia wana itikadi mbovu kuanzia kwa mtume wetu mpaka maswahaba. wanakuambia Umar kwani khanifu alikuwa na maradhi ambayo maradhi hao yaponi mpaka aingiliwe na mwanaume. Umar ambaye Allah mtume anamwambia ma salakta fajjan illa wasalaka shaytanu fajjan ghayrak, ewe Umar, kwa ushujaa uliokuwa nayo wewe haushiki njia isipokuwa shetani anashika njia kinyume na hiyo. Shetani alikuwa akimuona Umar anapita hapa, shetani na anajua wazi kuwa Umar anioni, lakini kwa kumwogopa Umar, Umar alikuwa akishika hii njia, shetani anakuja hivi anakata na njia nyingine. Kisha ama kubasa wanakuambia tingo alikuwa ni khanithi. Hafasikia mtu, kwa nini unakufundisha wenzako? Huyu mtu huyu anasikia uchungu kukufundishwa Shia, lakini haoni uchungu Shia kwa kufundisha maswahaba. Fraga mimi ni Muislamu bwana, mimi ni Muislamu. Wewe ni Muislamu jina Shia. Unaona uchungu sisi kusema mashia ni makafiri, lakini hauoni uchungu huyu Shia alayhi minallahi ma yastahiqu kusema kwa swahaba ni kafiri. Haoni uchungu kwa hilo. Lakini wewe unaona uchungu kusema sisi wale ni makafiri. Alafu zile dawa za kufichana, za kubembelezana kwa sababu Shia tunachangia kawa sio dawa Sheikh. Dawa za kuficha hai kwa sababu ni ndugu yangu au kwa sababu huyu tunakaa naye. Shia ni kafiri. Ithna asharia mashia ithna asharia ni makafiri. Wala kuna shaka katika hilo. Na kama hawajui itikadi za mashia au mashaka wao na waficha, waje wazisome, wajue itikadi zao na zitakidi tena kwenye vitabu vyao. Na waambia wa mashaka zao, sisi tumesikia msikiti unasema kadha kadha kadha kwenye kitabu fulani namba fulani. Ni kweli ni uongo? Akisema ni uongo, tuletee hicho kitabu tutazame sisi wenyewe. Uone vituko ambavyo vinapatikana katika vitabu vya mashia. Hafutaambia wao ni Waislamu mnao au ni timu ya mpira hiyo? Bwana unajua kule wanagawagawa kilo cha sukari kila siku bwana, njoo kama alivyofanya leo Kapernaum. Kama alijuaza atakuwa tajiri, akatoka kwenye suni huyo akamkokota kwenye Shia. Unamjua Kapernaum eh? Wale jamaa wanafanya pia miadhara bila na Qur'ani. Sasa hivi ukimuona ya Rabbi anapita pita tu pale kunyenzo na mwanga anapita, hali ambayo kwa sasa kama itabadilika alijikuta na kuwa na hali nzito kuliko ile ambayo kwa nadharajia. Anayeruzukuni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mashia ithna asharia popote pale walipo sio ndugu zetu, bali wale ni wanafiki kuliko hata wa makafiri, kwa sababu ni watu ambao wanaoponda Uislamu ndani ya Uislamu. Kama nilianza mwanzao Abdullah ibn Saba alislimu kwa sababu ya unafiki, kwa sababu ya kuja kutia fitna katika Uislamu, ikawa sababu ya kumua Uthman ibn Affan mwanzilishi wao. Katika dua zao wale kuna dua ambayo wanakuambia Allahumma al'an. Katika hiyo dua, katika kitabu yao wanakuambia ewe Allah mlani walani mashaitani wawili na mabinti zao. Wakikusudia mashaitani wawili ni Abubakar na Umar, na mashaitani wao na mabinti zao ni Hafsa na Aisha. Katika vitabu vyao mtu ambaye anaomba dua alaaniwe Abubakar na Umar na Aisha na Hafsa ambao ni wa mama zetu sisi, wake zetu mtume, kisha useme na ndugu zetu. Kwa ndio ile mtu ambaye kama una nguvu kabisa anakuambia shehe ndugu yangu huko karibia kuna mpiga ngumi shehe. Kungu tangu mimi mmoja anambia wewe upuzu tunasumbua mbele yangu yani. Kama una nguvu lakini kungu tangu mimi shehe huyo upuzi si utaki. Mtu ambaye anasema kuwa Umar ni shetani na Abubakar ni shetani na bali wanakuambia Aisha ni mzinifu, na usiona itakiti kuwa huyo imam wao siku atakayokuja ambaye ni Mahdi ambao wanamsubiri wao, wanakuambia siku atakuja ataenda kwenye kaburi la Aisha amfufue kisha ampige fimbo za zina. Mtu asikii uchungu kaya yote kutokana na maswahaba na mama zetu, asikia uchungu. Lakini tunasikia uchungu kwa sababu labda ushia ndio mteja wangu mkubwa wa kahawa. Ushia ndio mteja wangu mkubwa wa kahawa. Kwa hiyo nikimponda ponda huyu sindopata mteja. Ushia ndio anakuletea riziki. Wa ma min dabatin fil ard illa wa ala Allah rizquha. Kila mwanadamu hapa duniani, kila kiumbe riziki ni kwa Allah. Na ile riziki ambayo Allah chakuandikia sasa kwa kupata katika njia haramu. ya kumtukuza mtu ambaye anamdhalilisha sahaba, bali anamdhalilisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanasema tupu ya Mtume taingia motoni. La budda farju an-nabi sallallahu alaihi wasallam ayadkhul an-nar li'annahu wati'a ba'd al-mushrikat. So nasema hivyo, ni lazima tupu ya Mtume ingie motoni kwa sababu amewaingilia baadhi ya washirikina, wakikusudia Hafsa na Aisha. Mtu ambaye anasema kuwa tupu ya Mtume taingia motoni, wewe unataka kumbembeleza bembeleza kivipi yani? Tayeb. Kwa hiyo insha Allah leo tuishie hapa alipotaja muallif rahimahullahu ta'ala. Tutakuja wiki takayokuja insha Allah kutaja dalili ya ash-shahada, yani kutaja dalili ya kila nguzo moja ya Uislamu. Tutakuja kutaja dalili ya kila nguzo moja ya Uislamu. Sheni Saidi unatia na ni alama pia tumefikia, kwa sababu nakifilisha sehemu mbili. Huko sana fila pana changanikiwa na shindwa nimefia kwa kule niko huku niko. Inshallah na. Kwa ni kimamba Allah subhanahu wa ta'ala yuthabitana ala alkitabi wa sunna hatta nalukahu wa huwa radin anna. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa barakallahu fikum. Shukran sana.